Shake it. شیدایی رسوایی در این کوچه تنهایی، نه خیالی نه بسانی نه امیدی نه به دل از عشقی چو رفتی دیده بر خود داشتی، چو رفتی دیده بر خود داشتی، ای جان شیرینم برفتن از بدن جان من را دیدم که می‌بینی. Oh!

نشوی. Now we're